kontestacja. Dobry wieczór wszystkim. Tutaj z tej strony Kokman. Jest środa, 5 października. Dzisiaj niestety nie będzie Janka. Jest chyba w Rosji, w Moskwie. Niestety zachorował. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. A o czym? No to dzisiaj postaram się sam poprowadzić audycję po raz pierwszy na żywo. Mam nadzieję, że dobrze wypadnę. O czym dzisiaj będzie audycja? Miała być o standardzie złota, ale póki co nie będzie. Postanowiłem powiedzieć o tym, co ostatnio mówił Martin, czyli... Przyciszę może troszeczkę jeszcze podkładzik. O, dobrze. O czym ostatnio mówił Martin? Mówił o książkach, mówił o lekturach, mówił, że tak, no, ta lektura nie, jeszcze tamto nie. Natomiast pojawiały się głosy, no dobra, no ale co tak, bo to cały czas mówimy, że przeciwko temu, że lalka zła, dziwne oczywiście, że potop, że nie wiem, że Mickiewicz zły, że Słowacki zły, no parę było tam na dobrych, no to ja postaram powiedzieć właśnie się, co ja uważam za jakieś takie dobre książeczki i liczę na to, że wy powiecie, co wy uważacie za dobre pozycje do czytania, niekoniecznie jako lektury, ale jako takie pozycje, które byście policzyli innym słuchaczom kontestacji. Można do nas dzwonić na Skype'ie kontestacja.com albo na telefon 222-195-321. Koszt połączenia jak na zwykły telefon stacjonarny. To jeszcze raz kontestacja.com albo 222-195-321. Książki. No, tytuł audycji oczywiście jest, że pogadam o książkach ekonomicznych. No bo głównie przez ostatnie lata takie książki czytałem. Zresztą skończyłem ekonomię i uczyłem się głównie właśnie z takich książek ekonomicznych, ale nie powiem o książkach akademickich, tylko powiem o książkach takich o prawdziwej ekonomii, nie jakiejś tam ekonomii socjalizmu czy jakiegoś tam keynesizmu, tylko o takiej prawdziwej ekonomii. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Może tutaj na czacie ktoś powie, czy mnie dobrze słychać. I może tak, póki co jeszcze nikt nie dzwoni, to postaram się poopowiadać po kolei o prawie każdej książeczce, którą tutaj mam w spisie. Pierwsza rzecz, pierwsza taka pozycja, taka wręcz biblia ekonomistów, pewnie słyszeliście wszyscy, na początku do książki Ludwiga von Misesa, chyba największego ekonomisty historii, tak przynajmniej mi się wydaje. Czasem wydaje mi się, że to może być Hayek, ale zacznijmy od Misesa, czyli co? Ludzkie działanie. Pierwsza pozycja wydana przez Instytut Ludwiga von Misesa. No tak, książeczka ciężko się ją czyta. Żeby nie powiedzieć, ciężko się ją czyta. Ale powiem tak, jak się ją przeczyta, to więcej Misesa raczej... Nie trzeba więcej czytać, bo ta książka to jest jakby kompendium. Wszystko, co tu jest napisane, znajduje się także w innych książkach Misesa, które czytałem. Okay. Ktoś pisze, żebym bliżej mikrofonu mówił. Ktoś pisze też na czacie, że Biblia Ekonomii się nazywa Free to Choose. O Miltonie Friedmanie jak najbardziej też powiem. Tak, Kokman, czy przeczytałeś całe ludzkie działanie? Tak, przeczytałem całe ludzkie działanie. Może nawet puszczę sobie do tego dżingla. I wracamy znowu do naszego podkładu. Tak, przeczytałem całe ludzkie działanie. No rzeczywiście ciężko mi to szło, chyba nie wiem, 2-3 miesiące to czytałem. Ciężki język. Mises podobno powiedział kiedyś, że... Która część lepsza? Nie, to jest jedna część. Mises powiedział podobno kiedyś, że żeby teoria ekonomiczna była dobra, musi być też dobrze przedstawiona. Szkoda, że się do tego nie zastosował. Ale tak, tu jest praktycznie cała wiedza ekonomiczna i w pozostałych książkach Misesa, które czytałem, a zaraz powiem jakie, to było głównie wycinki z tego ludzkiego działania, poszczególne jakieś takie opracowania, jakieś poszczególne rozdziały, bardziej może naświetlone, mniej lub bardziej, ale ludzkie działanie to jest taka Biblia austriackiej szkoły ekonomii. A które jeszcze inne książki Misesa miałem w rękach i tak Tak przeczytałem, no tak, interwencjonizm, biurokracja, planowany chaos, ekonomia i polityka, liberalizm w tradycji klasycznej, a i wolność i własność. Ekonomia, która to czytałem? Wolność i własność albo ekonomia i polityka? Która z tych książek będzie w tej książce płyta dla posła? Nie pamiętam, która. Albo ta wolność i własność, albo ekonomia i polityka. Może... Chyba agent Tomasz mówi, że ekonomia i polityka. No, ile to ma? To ma 140 stron. Tu widzę, że to wydaje wydawnictwo Janka Fiora. Ale powiem tak. Jeżeli ktoś chce czytać Misesa, to już lepiej niech przeczyta Ludzkie działania. Bo tam ma wszystko. Jeżeli przeczyta poszczególne pozycje, wolność i własność, liberalizm, czy tam planowany chaos, biurokrację, no to to będzie tylko wycinek, prawda? To będzie tylko wycinek. No, już lepiej ogarnąć to wszystko całościowo. Ciekawą książką jest pozycja wspomnienia. To jest autobiografia. O to też wydaje wydawnictwo Janka, okazuje się. I bo tu większość książek Misesa to wydaje tam Instytut Liberalno-Konserwatywny, Arkana coś wydała. O, dzwoni Mozilla, odbierzemy go. Ale to trzeba go odebrać z konferencją. Witam cię Mozilla na antenie. Cześć Kołpol. Tutaj mówisz teraz o Misesie i wspomniałeś o książce Ekonomia i Polityka. Ja chciałem powiedzieć tyle, że... No. Tyle, że jeżeli ktoś po prostu nie ma pieniędzy na książkę Misesa czy coś, to ona jest za darmo opublikowana na stronie Instytutu Misesa, mises.pl i można ją przeczytać bez żadnego problemu. To jest legalne. Ale o której książce mówisz? Książką ciekawą. Pierwszy rozdział mówi na przykład o początkach kapitalizmu w Anglii, drugi dlaczego to konsument jest na przykład panem firmy, a nie sam właściciel czy przedsiębiorca. No, tematy ciekawe, także ja polecam wszystkim. Ale mówisz, o której książce mówisz? Ekonomia i polityka. A, ekonomia i polityka. No tak, ona właśnie chyba jest, a nie wolność i własność? Aha. No tak, czyli to jest chyba ta książka właśnie, która idzie na projekt Płyta dla posła, tak? No nie wiem, jaka idzie tam książka, ale na pewno można ekonomię i politykę za darmo legalnie przeczytać na stronie mises.pl. Na stronie mises.pl można też przeczytać chyba książki Bomba Werka, można przeczytać Manifest Libertariański Rothbarda i tam parę jeszcze innych chyba książeczek. No ale rzeczywiście, dokładnie, jeżeli jest coś za darmo, to bierzmy to za darmo. Jeżeli ktoś woli jednak kupić, to niech kupuje jak najbardziej. No ale powiedz, jeśli jakieś inne książeczki czytałeś, może ty powiedz, co, jakie książeczki, może Misesa, Rothbarda, albo jakieś inne ciekawe, może Korwina, Michalkiewicza czytałeś, może coś polecić słuchaczom, bo ja tak zacząłem z tym Misesem. Wiesz co, ja książek za bardzo ekonomicznie czytałem, jedną z, to jest Free to House i to są fragmenty. Free to Choose Miltona Friedmana czytałeś, tak? To są fragmenty książki, ale jeżeli chodzi, to ja nie lubię czytać takich rozległych tekstów. Wolę po prostu jakieś oddzielne artykuły sobie poczytać o ekonomii. Dobrze, to w takim razie gdzie te artykuły czytasz? Może podasz słuchaczom jakieś adresy? Dzisiejsza audycja będzie taka właśnie, żeby polecać, żeby ludzie wchodzili, żeby wymienić się informacjami. Bo my mamy wiedzę, wiesz, ja mam, ty masz i warto by się tym podzielić, prawda? Jasne, pierwszy, na przykład takich polskich, no to oczywiście jest na stronie, na blogu Korwina Mikke, jest też człowiek, który nazywa się Laudator Libertatis, on ma swoje konto na YouTube, on jest młody, ale no, też świetne teksty potrafi opublikować, no i Instytut Misesa, to są chyba takie znane strony. Instytut Misesa oraz Laudator Libertatis, tak? No dobra, tak. Ja tego Laudatora powiem szczerze, że nie czytałem, przyznam się bez bicia. No Instytut Misesa to jest najbardziej polecam. Vloger. Bloger, tak, bloger. Mhm. A znasz takiego blogera, to może ja polecę już, jeżeli jesteśmy przy blogerach. 2 grosze, czyli cennik 9? Nie są. Nie znasz, to też polecam. Oczywiście mam nadzieję, że linki pojawią się oczywiście pod audycją. Może ty też, a komentarz to dasz też linka do tego Laudatora. To tak mówisz. Okej, spoko. No. I jeszcze taki bloger jest, kto tam, Hans Kloss, fajnie pisze. i zezowaty Zorro. No oczywiście Robert Gwiazdowski. No to już jest klasa sama w sobie, prawda? No dobrze, Mozilo, to chyba będę cię zrzucał. Będę mówił dalej, oczywiście zapraszam innego. Okej, to cześć. No cześć, dzięki, że zadzwoniłeś. No dobrze, czyli co? Powiedziałem już o Misesie. Tam ktoś pytał się, która część jest najlepsza. No jak część? To jest książka, to jest jednolita książeczka. W spisie jest chyba 7 części. No rzeczywiście są jakieś rozdziały. Nie no, albo czytamy całość, albo w ogóle, no. Wiem, że łatwo się nie czyta. Ale jeżeli to jest dla kogoś ciężka cegła, to mam lepsze rozwiązanie. Dobrze, to lecimy dalej. Ludwig von Mises był. Jeżeli oczywiście ktoś ma do powiedzenia, to się czekam na jakieś telefony. Następnie, no tutaj przywołany Milton Friedman. No, mam tu takie książeczki w spisie, które tu czytałem i mógłbym polecić. Wolny wybór, tak. Bardzo dobra książeczka na początek. Jeżeli to jest książeczka, no nie wiem, to słuchaczom kontestacji mam nadzieję, że nie trzeba aż tak tego polecać, dlatego że ta książka, właśnie to jest kluczowa sprawa, ta książka wam niewiele da, bo ona mówi takie rzeczy, które wy już wiecie, mam nadzieję. To są takie podstawowe rzeczy, oczywiście, że wolny rynek jest dobry i poszczególne elementy tego wolnego są pokazane i na rynku pieniądza, na pieniądze niekoniecznie, jeśli chodzi o Friedmana, na rynku pracy, na rynku jakichś usług, jeszcze tam na rynku dóbr. Oczywiście, że państwo jest niekoniecznie dobre, jest raczej złe, że to rynek jest dobry. No to jest taka podstawa. To jest książka, którą poleciłbym wszystkim, którzy raczej o ekonomii nie mają pojęcia, albo na przykład wierzą w to, że państwo może coś im naprawić. No polecałbym na przykład jeżeli macie jakichś kolegów, nie wiem, z Platformy, z PiS-u, z SLDO, jak najbardziej. To jest taka książka na start, prawda? To jest chyba druga książka ekonomiczna, jaką ja przeczytałem, prawda? Nie wiem, na trzecim roku. Dopiero wtedy zacząłem się interesować samym tym ruchem takim bardziej wolnorynkowym. Więc to jest dobra książka na start. Jeżeli ktoś już wie, że wolny rynek jest dobry, jeżeli ktoś już rozumie to, co Korwin, czy Gwiazdowski, czy ja, czy Fior mają na myśli, no to no jak chce, to niech przeczyta. Ale ja uważam, że warto czytać książki, które wam dają jakąś wartość dodaną, a nie czytać coś, co już się wie, prawda? Bo to dla mnie to jest bez sensu. Podobnie książka, nie wiem, Wolność i kapitalizm. No to podobne. Trochę cięższy język jest, bo to chyba starsza książka jest i nie była adresowana tak do szerszej publiki. No ale to podobnie. W ogóle jeżeli jeszcze wrócę do książki Wolny Wybór, to są chyba na YouTubie filmiki, bo Milton Friedman nagrał filmiki do tej książki. Taki cykl wykładów, nie wiem, audycji telewizyjnych 10-minutowych, gdzie poszczególne rozdziały są omawiane. A inna książka Miltona Friedmana, oj, to jest ciekawsza książka, Tyrania status quo, jakby druga część wolnego wyboru. I tam Milton Friedman mówi tak, analizuje sytuację, że jeżeli rząd wchodzi i przez 100 dni nie przeprowadzi żadnych reklam, znaczy nie reklam, reform, jeżeli nie przeprowadzi żadnych reform przez 100 dni, to potem grupy interesu, oczywiście te wszystkie biurokraty i inne tam narośla administracyjne go zaorają. No, zaorają, przyklepią, zasieją swoje płody i nic z tego nie będzie. Czyli jeżeli ktokolwiek wygra teraz wybory 9 października i zacznie rządzić, jeżeli po 100 dniach się nic nie zmieni, to przez kolejne ileś tam 1000 kolejnych dni do kolejnych wyborów też się nic nie zmieni. Taka jest teza Friedmana i to się raczej sprawdza. A jeżeli się zmieni, to zmieni się na gorsze. Tusk w 2007 roku wygrał, przez 100 dni nic nie zrobił, a potem jeżeli coś robił, to robił coś na gorsze. Niestety. No i w książce Tyrania status quo jest to rozwinięte na podstawie głównie prezydentury tego Reagana. Na podstawie głównie prezydentury Reagana, którą o dziwo właśnie Milton Friedman popiera. No i jeszcze inna książka Miltona Friedmana, Intrygujący pieniądz. To jest parę niuansów związanych właśnie ze standardami złota, srebra plus polityki monetarnej. Tam głównie chodziło o Argentynę i o Izrael w latach 80. Książka dla tych, którzy interesują się właśnie trochę taką historią gospodarczą. Zresztą Tyrania status quo też taką jest. Jeżeli interesuje was historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku, jak najbardziej polecam. jakoś te książki, mimo że tutaj lubię ekonomię, to książki historyczne, historii gospodarczej są łatwiej mi się czyta, lepiej mi się czyta niż książki stricte ekonomiczne, jak na przykład, nie wiem, właśnie to ludzkie działanie. Dobra, kolejna postać. Uczeń Misesa, Murray Rothbard. Książki Rothbarda. Generalnie wielka pochwała dla tego, kto tego Rothbarda tłumaczy. Książki Rothbarda mi się czyta najszybciej. Nie wiem, może dlatego, że on tak myśli, może dlatego, że tłumaczenie jest bardzo dobre. Ale jeżeli chodzi o szybkość czytania, tak, żebym jakoś to wchłaniał, to książki Rothbarda mi się czytało najszybciej. Nawet ten wielki kryzys w Ameryce. Dobrze, to zacznijmy może od cegły. Od cegły. Ekonomia wolnego rynku. Ekonomia wolnego rynku to jest książka trzytomowa. Trzy tomy razem mają ponad 1300 stron, słuchajcie. Ponad 1300 stron. I wiecie co? Ktoś pisze, że wydaje... Książki Rothbarda wydaje tylko Jan Fior. No w większości wydaje oczywiście Jan Fior. Ale nie wszystkie, bo Wielki Kryzys wydał Instytut von Misesa. A jeżeli chodzi o książkę Manifest Libertariański, to nie pamiętam, czy ją wydał właśnie Jan Fior, czy ktoś inny. Ale wróćmy do ekonomii wolnego rynku. Ona, to jest trzytomowa książka, ona ma dwa razy więcej stron niż ludzkie działanie, a czyta się dwa razy szybciej niż ludzkie działanie. Może właśnie dlatego, że tego Rothbarda się jakoś szybciej czyta. Poza tym co, no tam pewnie jest większa oczywiście czcionka jest. Troszeczkę jest wykresików, mimo że to austriacki ekonomista, znaczy nie, ze szkoły austriackiej chciałbym powiedzieć. I naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś taki podręcznik, taki kompletny podręcznik do ekonomii, to no to nie ma lepszej pozycji. Nie ma lepszej, tam jest kompletna wiedza o ekonomii. To jest... I tam nie ma za bardzo nic o polityce państwa. To jest kompletna wiedza ekonomiczna, poszczególne rozdziały. Tam jest chyba 11 rozdziałów w trzech tomach. I z niej można się bez problemu ekonomii nauczyć. To ona... Lepiej czytać ekonomii wolnego rynku, dopiero potem chyba ludzkie działania jako takie tam dodatek, aniżeli na odwrót. Ja przeczytałem na odwrót i powiem szczerze, że ludzkie działanie niewiele mi dało, natomiast ten ekonomia wolnego rynku, no to jako ekonomista polecam bardziej właśnie tę książeczkę. Rozwinięcie tej książki Ekonomia wolnego rynku jest książka też wydana właśnie przez Janka Fiora, Interwencjonizm, czyli władza i rynek. No, to już jest książeczka taka stricte libertariańska. Tam Murray Rothbard opisuje właśnie szczegółowe aspekty interwencjonizmu i w tej książeczce chyba najlepsze omówienie kwestii podatku ze wszystkich książek, jakie czytałem. I robiłem kiedy? Parę miesięcy temu robiłem audycję właśnie tutaj dla kontestacji o podatkach i głównie z tego korzystałem. Kwestia właśnie, wszystkie interwencje są poszczególnie mówione, jaki mają zły aspekt ekonomiczny. Oczywiście nutka libertariańska jest, że właśnie, że prywatne sądownictwo powinno być, że prywatne wojsko powinno być. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Natomiast książka, jeżeli chodzi właśnie o analizę ekonomiczną zjawisk interwencjonistycznych, jest bardzo dobra. Inna książka, to chyba pierwsza książka właśnie, jaką przeczytałem z tego nurtu wolnorynkowego. Tajniki bankowości. No, polecałem kiedyś u Kloda, polecałem jak miałem, też byłem u niego gościem. No, bardzo dobra pozycja, opisująca tak. No, ta książka składa się jakby z dwóch części. Najpierw jest omówiona bankowość, w ogóle na czym polega, potem niuanse dotyczące właśnie jak działa rezerwa cząstkowa, jaki to jest niekoniecznie dobry, zły mechanizm i jak można temu przeciwdziałać. No i potem jest historia bankowości tej cząstkowej, następnie centralnej w Stanach Zjednoczonych. Czyli znowu jest najpierw trochę teorii, a potem właśnie trochę historii gospodarczej. Podobną książką jest oczywiście Wielki Kryzys w Ameryce. Najpierw jest trochę teorii ekonomicznej o cyklach koniunkturalnych, a potem są chyba dwa kompletne długie rozdziały o historii gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Co tu mamy jeszcze? Jeszcze inna książka, którą wydaje Jan Fior, ale ona jest chyba do ściągnięcia za darmo ze strony Misesa. Złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza. No to to jest pozycja, którą wy przeczytacie chyba przez pół godziny. Ona ma tam ile? 50-60 stron. Bardzo szybko się czyta. No i to jest taki wstęp do tego, co Robert pisze we wszystkich innych książkach na temat pieniądza. Właśnie o czym jest pieniądz, jak powinien działać bank, dlaczego złoto, dlaczego nie złoto. O złocie mam nadzieję, że zrobię kiedyś audycję. Dzisiaj myślałem, że zrobię, ale niestety nie ma gościa. No to jeszcze co, kolejna książeczka też Rothbarda, o nową wolność, manifest libertariański. Tak, wiecie, no, to jest jeszcze co innego. No to jest książka już taka mało ekonomiczna, stricte polityczna. Tam Rothbard analizuje, że wszelkie aspekty, wszystko co robi państwo, kiedyś mógł robić rynek, i opisuje, jak mogło działać, jak kiedyś tam działało gdzieś tam chyba w Islandii czy w Irlandii prywatne sądownictwo, prywatna policja, prywatne wojsko, oczywiście potem wiadomo szkoły, ale jak szkoły prywatne działać, to mam nadzieję, że tutaj wiecie z innych książek, z innych audycji. No i tam generalnie, żeby wszystko powinno być prywatne, że musi być zasada nieagresji, czyli wolność mojej pięści kończy się przed twoim nosem. No, o libertarianizmie nie chcę się teraz dłużej rozpowiadać, bo może o tym kiedy indziej, kto nie wie, to też może poczytać. To nie jest tym razem o tym audycja. Jeżeli nikt nie dzwoni, zapraszam wszystkich, żebyście dzwonili. kontestacja.com albo na stacjonarny 222-195-321. A tymczasem podejrzę, co się dzieje na czacie. Tak, wydanie ludzkiego działania współfinansował Bank Centralny w Polsce, czyli NBP? Nie. NBP współfinansował na pewno inną książkę. Ale sprawdzę. Ja mam ludzkie działanie przed sobą. Nie, rzeczywiście. Współfinansował NBP. No, to prawda. No to może od razu przejdę do drugiej książki. Ale no... Czyli co, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, okazuje się. Na stronie Misesa jest tylko połowa tej książki. Nie, chyba są pierwsze trzy rozdziały. No to prawie połowa, ale te trzy rozdziały są krótkie. Kolejne cztery są dłuższe. Natomiast Narodowy Bank Polski współfinansował na pewno inną książkę. I to jest o tym szersza wzmianka. Książkę Jesusa Huerty de Soto pod tytułem Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Jak przyjechał Jesus Huerta de Soto do Polski, to było kiedy? W październiku 2009 roku. To właśnie się nie mógł nadziwić, że on pisze książkę, która jakby dokonuje takiego zaorania banku centralnego. No, on pisze, że bank centralny trzeba zlikwidować, a bank centralny w Polsce mu tę książkę sponsoruje. No. Jest to ciekawe dla was. Natomiast o czym jest książeczka? No, tak jak jest napisane, zagadnienie dotyczące teorii pieniądza, kredytów i cykli koniunkturalnych. Jest to jakby rozwinięcie książki Rothbarda Tajniki Bankowości. Rozwinięcie właśnie, tak, więcej jest o prawie, bo Jesus Huerta de Soto nie dość, że jest ekonomistą, to jest chyba też prawnikiem, więc są rozwinięte pewne prawne niuanse, jak to było w niektórych krajach, co mówi o tym prawo w wielu krajach. Oczywiście jest więcej historii, bo to nie tylko Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim też Europa, nawet Grecja, Rzym, średniowiecze, czyli super sprawa. Co jest jeszcze? No, więcej jest o tej całej bankowości, czyli tutaj jest więcej takich aspektów, jakby jak to się przedstawia księgowo. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to może najpierw niech zerknie do książki Rothbarda Tajniki Bankowości, i jeżeli o nią dostatecznie zrozumie, to dopiero wtedy po prostu warto się brać za Huerta de Soto. Po prostu, żeby nie było tak, że ktoś sobie kupi Huerta de Soto i będzie narzekał, że to jest nie wiadomo, jakieś takie niuanse właśnie jakieś księgowe, rachunkowe i niepotrzebnie wydał pieniądze. Natomiast tak, oczywiście jest jeszcze to, czego nie ma w tych tajnikach bankowości Rothbarda, Huerta de Soto jest, czyli opis austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. To jakby z czego ta szkoła austriacka jest najbardziej znana. Wkładamy następny Może od razu wezmę kolejną książkę Huerty de Soto, książka Sprawiedliwość a efektywność. Tutaj przyznam się, że zacząłem ją czytać, ale jeszcze nie skończyłem. Przedstawia się najbardziej interesująco. Może jak ktoś czytał, to zapada recenzję. Co tu jest? Co my tu mamy? Ktoś Skype pisze jakiś. Mniejszy z tym. I tak. Na pewno w książce Huerty de Soto, tej drugiej, Sprawiedliwość a efektywność, ona przez kogoś wydana? No, oczywiście przez Janka. Jest teoria efektywności dynamicznej, to z czego ten Huerty de Soto najbardziej zasłynął. Natomiast z tego co widzę, jest to jakby rozwinięcie ludzkiego działania o wiedzę ekonomiczną, która została jakby zgromadzona no, przez kolejne 60 lat, bo ludzkie działanie zostało wydane ile? 62 czy tam 63 lata temu, prawda? Książki jeszcze jak najbardziej nie czytałem, ale wydaje się ciekawa. Dobrze, Huerty de Soto zostawmy. Przejdźmy do innego ekonomisty, którego bardzo sobie cenię i którego okazuje się nie wydaje, nie wydaje Janek. Nie wydaje Janek, a szkoda. Wydają ją takie wydawnictwo, wydaje tego ekonomistę na przykład PWN, Znak, Arkana, dwie książki, Instytut Liberalno-Konserwatywny. Mowa o kolejnym uczniu Misesa, czyli Friedrichu von Hayeku. Friedrich von Hayek. Libertarianinem on za bardzo nie był. Trudno. Natomiast jest to jedyny taki ekonomista austriacki, który dostał Nagrodę Nobla w 1994 roku. I wydaje mi się, że Hayeka jak najbardziej warto czytać. Może przeczytam parę tytułów, które tutaj są. Zgubna pycha rozumu o błędach socjalizmu. Intelektualiści a socjalizm. Nadużycie rozumu. Droga do zniewolenia. Konstytucja wolności. No i jeszcze indywidualizm i porządek ekonomiczny. Generalnie Hayeka też się trochę ciężej czyta. Mniej więcej tak samo jak Misesa. Natomiast Hayek pisze ciekawie i jest sceptyczny do jakiegokolwiek takiego, jakby powiedział, racjonalizmu przez duże E. Jest sceptyczny do tego, do wszelkich projektów takich odgórnych, centralnie planowanych. Zwraca uwagę na coś takiego, co nazywa właśnie porządkiem, czy wiedzą spontaniczną. Gościu analizuje wiedzę ekonomiczną, znaczy z punktu, łączy ekonomię i prawo i według, na podstawie tego, co ja czytałem, jego teksty bardziej są przystępne i są bardziej takie wyważone, jeżeli chodzi o takie oranie socjalistów, a także wszelkich innych planistów, niż powiedzmy, nie wiem, pozycje właśnie Rothbarda, czy nawet Misesa. Poza tym, jeżeli chodzi o źródła socjalizmu, właśnie skąd się wziął ten ruch, to Hayek więcej o tym pisze. Więcej o tym pisze, dlatego że on uważa, że socjalizm wziął się właśnie z czegoś takiego, co dawniej się nazywało scjentyzmem, chyba się dalej tak nazywa, czyli właśnie z tego, że w XVIII wieku, to właśnie chyba Hayek pisze w książce Nadużycie rozumu, zachłyśnięto się ludzkimi takimi zdolnościami racjonalizacyjnymi, planotwórczymi. Powstała Politechnika gdzieś tam we Francji i ludzie pomyśleli, że dobra, już teraz Boga nie ma, teraz to my tu rządzimy i my podbijamy naturę. No dobrze, na poziomie nauk przyrodniczych tak, ale za chwilę to rozciągnięto na takiej zasadzie, że jeżeli możemy podbić naturę, możemy podbić przyrodę, możemy ją zmieniać, możemy ją planować, to będziemy planować także ludzi. No i tutaj niestety się to nie powiodło. Mamy kolejnego słuchacza. Witam cię, Marcinie. Co masz na do powiedzenia w sprawie książek? Cześć Kaufman. No, cześć Marcinie. No, zacząłeś tutaj od Misesa, tak? No, wszystko fajnie, tylko najlepiej to zacząć chyba od prowadzenia do szkoły austriackiej. Czyli książki, które chyba znasz. Gene Callahana, tak? Ekonomia dla normalnych ludzi. Halo, słychać mnie? Jak najbardziej się słychać, no rzeczywiście. No czyli, tak. Czyli zacząć od tego Huerta de Soto, Szkopa Austriacka. Ja bym zaczął proponować, znaczy proponowałem zacząć od tego, tak? Bo tam są stawy takie wprowadzenia do szkoły austriackiej w ogóle. Co to jest ta szkoła austriacka, jeżeli o niej rozmawiamy w tej chwili? Czym ona się różni od keynesjańskiej teorii? No a później już rozpocząć właśnie tam proszę, trochę bardziej trudniejsze pozycje. Czyli na przykład... Tak... Też, no tak, tak, mógł. Czyli na przykład takie, no rzeczywiście, tak, ta książka Jenny Callahana, ja jeszcze do niej dotarłem, ja wiesz, ale co to jest taki, mam taki arkusz w Excelu, gdzie mam wszystkie te książki wypisane, natomiast rzeczywiście, Jenny Callahan to jest pozycja na start, podobnie zresztą jak książka Tarot Warda, Złoto, Banki, Ludzie, Krótka Historia Pieniądza. No, tak. Tak. Natomiast są książki takie, których ja tu nie mam na liście, ale wiesz, Sowell, no właśnie chciałem powiedzieć, to ekonomia, to, jego pierwsza i druga. Ekonomia, tak? Ekonomia dla każdego chyba i, tak. I Hazlitt, ekonomia w jednej lekcji. Też tego nie czytałem, Hazlitta czytałem tylko jedną książkę, Inflacja w roku bliższym numer jeden. To jest takie właśnie wprowadzenie dotyczące teorii inflacji. Ale rzeczywiście, na start, tak zupełnie, jeżeli ktoś nie wie, czym jest szkoła austriacka, no to niech weźmie tego Jenny Callahana, ekonomia dla normalnych ludzi. No tak, a później można się pobawić w takie rzeczy jak ciekawostki, fakty i mity w ekonomii i Sowella. Poczytać sobie trochę o ludziach oświeconych, chociaż oni wiedzą lepiej, ale to już wybiegane, bo to nie tylko ekonomia, ale też polityka. I... No i poza tym to trzeba uważać, tak? Bo jak się zacznie to wszystko czytać, to się troszeczkę zmienia widok i generalnie zmieniają się pewne postrzeganie na świat się zmienia. Szczególnie ekonomiczne i tak dalej, więc ja bym sobie to tak delikatnie dawkował, dlatego że można po prostu no przewrócić do góry nogami wszystko, no taka jest prawda, no. No także dokładnie. Po poli, skromnie, tak książeczka po książeczce, na kilka lat bym to przerzucił. No na kilka lat, wiesz, no ja już to kiedy zacząłem czytać? Na trzecim roku. Teraz bym już zaczynał siódmy, prawda? No to już ile? Trzy i pół roku. Ale wiesz co, od stycznia za bardzo dużo nie czytałem. Teraz sobie kupiłem 6 nowych książeczek, to wrócę do... No to będziesz miał na półtora roku. Nie, no po prostu, wiesz, może, przyznam się, może mniej po prostu będę słuchał, a częściej czytał i potem się dzielił w tym środowych audycjach, prawda? No tak, tak, tylko wiesz, no. A dobrze wiedzieć, że na pewno kupiłeś trochę takie książki trudniejsze, że no, tego się nie czyta, słuchaj, wiesz, tak, powieść science fiction, tylko to się dawkuje po 20-30 stron dziennie, chyba nie więcej, i sobie robić też małe przerwy, no bo to jednak trochę czasami, no bo to się czyta ze zrozumieniem, no nie da się tego tak, wiesz, jechać, tak. No i to, czytać dokładnie. I rozumieć. Nie? Dobrze, tak, dobrze. Tak, jak nie rozumiesz, to... Tak, czujesz, ja się całkowicie z tobą zgadzam. Więc to odbiorę teraz kolejnego słuchacza. Dobra, cześć. Hej. No, cześć, trzymaj się. Witam cię, Radziu. Dobry wieczór. Cześć, Pokme. No, cześć. Słuchaj, bo ja niedawno kupiłem dwie książki w sumie i kupiłem dwie De Soto, tylko że jedna była Hernando De Soto, a drugie Huerta De Soto. Tu muszę powiedzieć, czym się różnią te dwie autorzy, bo kiedyś słyszałem, że tam... Słuchaj, coś przerywa, natomiast z tego, co zrozumiałem, kupiłeś Huerta de Soto i kupiłeś Hernando de Soto. Obie, oba nazwiska, znaczy to jest jedno nazwisko, oba imiona są dobre. Powiedz, co kupiłeś Huerta de Soto? Szkoła austriacka. A, Jezu, tego, no to jest, słuchaj, ja tego nie czytałem, natomiast miałem to w rękach i rzeczywiście, jako wprowadzenie do szkoły austriackiej, czytałeś w ogóle wcześniej coś ten deseń? Czy to jest pierwsza taka książka, którą kupiłeś? Liberalizm chyba klasyczny, czy w tym stylu? Aha, liberalizm w tradycji klasycznej. To chyba Misesa czytałeś, tak? Tak, tak, tak. No tak, no to jest, no to takie rozwinięcie jest, bo chyba w liberalizmie i tradycji klasycznej to tam jest, tak, trochę ekonomia, ale więcej takich historii gospodarczych, historii politycznej. Natomiast, no rzeczywiście, to jest dobra pozycja na start, więc na przykład jeżeli to kupiłeś, no to już nie musisz w tym momencie chyba kupować tej pozycji Jenny Callahana, ekonomii dla normalnych ludzi, z tego co wiem. Aczkolwiek możesz ją przejrzeć. Natomiast dobra pozycja na start, no i później możesz właśnie po takiej lekturze uderzać albo na ludzkie działanie, albo lepiej nawet na tego na to ekonomię wolnego rynku. No i, no i oczywiście książki de Soto, prawda? No ale jest dobrze. Natomiast tę Hernando de Soto, czy kupiłeś Tajemnicę Kapitału czasem? Tak. Tak, no słuchaj, no to jest genialna książka. Nawet chyba oni, czy oni, ktoś mówił tydzień temu, Jan Fior. To jest taki pan, on był chyba jednym z doradców. On goście jest Peruwiańczykiem. Z tego co kojarzę, on był związany ze szkołą tą chicagowską. Natomiast jest przedstawicielem też takiego nurtu instytucjonalnego. I jego teza jest taka, że kraje biedne mają kapitał, czyli nie są aż takie biedne, natomiast mechanizmy prawne, jakie są w tych krajach, takich biednych na przykład jak Egipt, takich krajach jak, nie wiem, Haiti i jakieś tam jeszcze inne podaje, są niewypracowane i ten kapitał nie jest chroniony. Ten kapitał nie może być jakby przekazywany z ręki do ręki, nie może służyć jako pokrycie do nowych kredytów, do inwestycji. On po prostu jest zamrożony i nic z nim nie można zrobić. I poza tym właśnie ten Hernando de Soto opisuje, jak może być to, jak może być ten problem rozwiązany i podaje przykład, jak ten problem był rozwiązywany na przestrzeni stuleci przez w Stanach Zjednoczonych od wschodu na zachód. Jakby ten Westworld. I to jest bardzo ciekawa książka. Opisywane są właśnie mechanizmy prawne i ta książka, powiem ci, że właśnie pozytywna, napawa optymizmem, że jednak nie jest tak źle, wiesz, że nie zawsze rozwiązaniem jest to, żeby dać więcej forsy, tylko właśnie chodzi o to, żeby jakoś umiejętnie ukształtować to prawo. Jest to pozycja taka bardzo ciekawa. Ale Fior chyba ostatnio mówił, że właśnie jeden z tych de Soto ma jakieś takie lekkie odchylenia, nie, austriackie, nie wiem, to no prawda? Właśnie, no właśnie ten Hernando, słuchaj, ten Hernando, bo on właśnie mówię, zajmuje się bardziej takimi kwestiami instytucjonalnymi i nie jest związany stricte ze szkołą austriacką, prawda? No ale mimo wszystko pisze bardzo ciekawie, wiesz, nie wszystko co, powiem tak, nie wszystko co austriackie jest super, natomiast nie wszystko co jest super jest też austriackie, prawda? Są pozycje bardzo interesujące spoza szkoły austriackiej, no jak i pozycje takie w szkole austriackiej, które no czasami można się do nich przyczepić, prawda? Jasne. Dobra, dzięki za wyjaśnienia. No natomiast książka Hernando de Soto no bardzo dobra i przy okazji miałem ją następną na liście. No dobrze, no to spoko. Trzymajcie, ja cię rozłączam. Coś strykasz tak. Dobra. Fajnie, że dzwonicie. Oczywiście zapraszam kolejnych do dzwonienia. Ja wam powiem tak. Ja sobie w tej chwili wypiję jakąś Coca-Colę i puszczę wam następnego dżingla. Żona cię bije, szef tobą pomiata, dzieci tobą gardzą, masz raka. Tylko teraz w kontestacji felietony Jana Pietrzaka o 25% dowcipniejsze. Kontestacja. Ten, kto tego słucha, ten ma uśmiech od ucha do ucha. Tu mówi Joanna Krawczyszyn. Program tej rozgłośni jest mi obcy ideowo, bo co tu dużo mówić, stara małpa w czerwonym ze mnie, ale i tak słucham kontestacji, bo Martin i Hugo to takie ciacha, że chętnie bym ich ucałowała z języczkiem i wysmagała bacikiem. Dobra, wracam do was. Już powie łyknąłem oczywiście, jak cały czas człowiek mówi, to może zjecha w gardełku. Tak, kryptoreklama. Kryptoreklama SLD poszła, tak. Kryptoreklama SLD poszła. Następnie, no to wracam oczywiście do tych książeczek. No to co, skończmy może z Hayekiem. Tak, rzeczywiście, Hayeka polecam. Hayek pisze ciekawie, zwraca uwagę na pewne aspekty, o których nie mówi ani Rothbard, ani Mises. I generalnie taka książka właśnie, nie wiem, Konstytucja Wolności, czy właśnie Nadużycie Rozumu, są to bardzo dobre pozycje do zakupienia. Natomiast jeszcze jest książka Droga do Zniewolenia. Ją się czyta najłatwiej i gdzieś czytałem, że ta książka wydana w 1944 roku odwróciła, ciężko to stwierdzić, zyskała popularność w czasach, kiedy jakby myśl interwencjonistyczna była na topie. To był 1944 rok, to Roosevelt, no chyba oni mieli wtedy podatki 90-paroprocentowe, dług publiczny mieli 90-paroprocentowy, Oczywiście potem mi to spadło po wojnie. No wie, wojna, rozdmuchane inwestycje. I Hayek pisze taką książkę Drogo do zniewolenia. Rok wcześniej Ayn Rand wydała książkę Źródło, ktoś tam jeszcze napisał parę innych. Natomiast no, ta książka dała do myślenia wielu zwolennikom myśli takiej interwencjonistycznej. Takim tym zwolennikom, co Lenin opisywał ich, że to są pożyteczni idioci. No bo to byli pożyteczni idioci. Dobra, to następny autor. Thomas Sowell, związany właśnie też z Miltonem Friedmanem. Thomas Sowell, czyli czarnoskóry ekonomista, który w 60-tych latach sprzeciwiał się akcji afirmatywnej. Się czarnoskóry sprzeciwiał się temu, żeby niby czarni byli lepiej, bo taki dobry ekonomista, on wiedział, że czarni z tego powodu nie będą mieli lepiej. I rzeczywiście przez tą akcję nie mieli lepiej. Ale nie o tym dzisiaj. Thomas Sowell napisał takie książeczki, ktoś napisał chyba Ekonomię dla każdego, ale tego akurat nie mam. Natomiast tutaj się ludzie wypowiadali, rzeczywiście bardzo dobra pozycja. Natomiast coś, co ja czytałem, to czytałem Oni wiedzą lepiej oraz intelektualiści mądrzy i niemądrzy. Thomas Sowell de facto opisuje środowiska, które my określamy jako, nie wiem, jako platformersi, jako no, takie środowiska, których w Polsce wydaje Gazeta Wyborcza, powiedzmy. I widać ich w TVN-ie, w TOK FM-ie też nadają. To są tacy ludzie, którzy kształtują opinię publiczną i gadają rzeczy takie, nie wiem, wyssane z palca, głównie takie socjaldemokratyczne. I mienią się jako, że oni są mądrzy, oni są oświeceni, a cała reszta to jest ciemnogród, syf i w ogóle nie wiadomo. Jakiś tam plankton polityczny. Czyli bardzo dobra analiza właśnie takiego środowiska, tylko głównie w Ameryce. No niestety, w Polsce. W Polsce takie środowiska bierze się głównie kto? No Ziemkiewicz najprawdopodobniej. Ziemkiewicza akurat nie czytałem, natomiast Sewola czytałem i polecam. Kolejna książka, o, to już o tym mówiłem, Hernando de Soto, Tajemnica kapitału. To chyba wystarczy. Natomiast, co następne? O, Jen Callahan, Ekonomia do normalnych ludzi. Tak, rzeczywiście. Fajna pozycja, tu więcej Janek ją wydał. Ja niestety muszę się przyczepić, jest tam trochę literówek. Przykre. Natomiast jeżeli chodzi o taką... ktoś, kto w ogóle nie zna się ekonomii, nic w ogóle, nic nie wie, nie interesowało go to, a chciałby coś przeczytać, to jak najbardziej polecam. Parę niuansów jest wyjaśnionych. Właśnie dlaczego na przykład jakaś tam klawiatura kwerty wygrała, a nie Dworak, dlaczego... Jest parę niuansów, dlaczego wygrało coś, co jest, wydaje się, jakościowo gorsze nad czymś, co jest jakościowo lepsze. I dlaczego? No to odsyłam właśnie do tej książeczki. I wyjaśnia pewne takie niuanse z życia wzięte. David Friedman, Ukryty Ład. David Friedman to jest syn Miltona Friedmana, tego ekonomisty ze szkoły chicagowskiej, zresztą też laureata Nagrody Nobla, 2 lata po Hayeku. Ukryty Ład, taka książeczka podstawowa ekonomii, generalnie bardziej w duchu takim neoklasycznym. A wydawało się, że David Friedman to jest koleś, który jest chyba takim anarchokapitalistą. Niestety w tej książce raczej nie jest to widoczne. Powiem tak, no, jestem neutralny do tej książki. Nie polecam zbytnio. Już jeżeli ktoś to źle wie czytać jego ojca. Natomiast kolejny tutaj mam autor, Henry Hazlitt, Inflacja, wróg publiczny numer 1. Oczywiście jest jeszcze książka Hazlitta pod tytułem Ekonomia w jednej lekcji i też słyszałem, że bardzo dobra, natomiast inflacja, no bardzo dobra analiza inflacji. Natomiast jeżeli ktoś czytał wcześniej Rothbarda, o co powiedzmy, nawet te złotobanki i ludzie, to i rozumie, o co chodzi, no to książkę Hazlitta polecam tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam opisana bardzo dobrze inflacja roku 1923 w Niemczech, w Republice Weimarskiej. I ta inflacja dała Niemcom tak w kość, że później bronili wartości swojej waluty. No i niestety sprzedali tą walutę za euro. No i teraz ciekawe, co z tego będzie dalej. Czy pozwolą na inflację, czy jednak rozwalą to Unię. Kolejne pozycje. Może teraz coś przeczytam. Co jest na czacie? Może ktoś to pisał, jakaś lista jest na stronie Instytutu Misesa. Ojej, ale to jest oczywiście spora lista. Ja ją pewnie zamieszczę, ale czego tutaj nie ma? Tylko nie wiem, czy te książki to można to można je ściągnąć, czy je tylko przeczytać. I to są takie nazwiska właśnie jak, kto to jest? Nie Albert J. Nowak, ale Bob Murphy jest, David Friedman okazuje się, że jest, Hans Hermann Hoppe, o nim jeszcze nic nie powiedziałem, o tych książkach, co jego mam. Kevin Carson, no to jest ciekawa postać, oczywiście Rod Barda, mnóstwo, Konkina. No dobra, ale ja wrócę do swoich książeczek. Kto tu jest następny? O, fajnie. Następny autor z tych innych książek ekonomicznych to jest szef tej audycji, czyli Pior Jan, który oczywiście jest w Moskwie w tej chwili. No to ja może powiem, co ja z jego książek czytałem. Zrobię mu reklamę w jego audycji. Tak, pierwszej książki nie trzeba reklamy robić, bo już kiedyś była. Jak zostałem milionerem. Jak najbardziej bardzo fajna książka. Nawet pod audycją Martin napisałem, że ją dać do kanonu lektur nawet zamiast tej larki. Kolejna metoda zdobywania klientów, jak osiągnąć sukces sprzedaży. Rzeczywiście, jeżeli kogoś interesuje sprzedaż, jakiś taki marketing, to bardzo dobra pozycja. Ale innych książek o marketingu przyznam się, że nie czytałem. No i książka o Stanach Zjednoczonych, Imperium Absurdu. No to tak, jeżeli kogoś oczywiście interesuje Ameryka, o tej Ameryce piszą, jest napisane w większości tych książek ekonomicznych, właśnie Rothbard pisze o warunkach amerykańskich, nawet Mises i oczywiście, no Hayek może nie, ale oczywiście Sowell pisze, no to, no i ten Hernando de Soto, no i Jan Fior też pisze właśnie o tych rzeczach ciekawych w Ameryce, jakie tam głupoty są, że na przykład, że, no, ale to w Europie też niestety wkracza, że nie wiem, za klaps dane dziecku idzie się do więzienia, płaci się jakieś wysokie grzywny. Natomiast tak, następny autor i jego książeczki. Thomas Woods, książka, to jest bardzo interesująca pozycja. Kościół a wolny rynek, czyli okazuje się, że Kościół tam głównie jest kościół katolicki, czyli że wolny rynek jest zgodny z nauczaniem Kościoła. No i to jest w zasadzie prawda. Kto my tu mamy? Tak. Tu ktoś jeszcze na czacie pisze, że jak zostałem milionerem, no i jeszcze biografia Tada Witkowicza. Od biografii Tada jeszcze nie czytałem, jak najbardziej nie przeczytam. Kto jeszcze tutaj? Lesbijska mowa. Drogi Kaufmanie, zadałem pytanie powyżej. Niestety nie widzę, więc jeżeli mogłabyś powtórzyć owa mewo, swoje pytanie. Wszystkiego na czacie tutaj nie widzę, tak dużo ludzi jest i pisze. Ale fajnie, piszecie na temat audycji. Znaczy, że audycja jest ciekawa, bo rzadko się zdarza tak, że na czacie jest dyskusja na temat tego, co leci na antenie. No tak, Kościół katolicki popiera wolny rynek, ale oparty o dobrowolnie przyjęte zasady moralne. No, nie ma zasad moralnych nieprzyjętych dobrowolnie. Jeżeli coś nie jest przyjęte dobrowolnie, to trudno, żeby to było moralne. Dobrze, pytanie Mewy. Drogi Kaukmenia, może jakieś filmy dokumentalne, te wolnościowe, ale niekoniecznie ze spiskowym podtekstem. To już mówiłem, chociażby nawet ten Fritoczusy Miltona Friedmana oczywiście. Odbierzmy następnego słuchacza. Dariusz jest z nami. Dobry wieczór, Dariuszu. Co masz do powiedzenia sobie książek? Możesz przyciszyć trochę mikrofonek u ciebie. Strasznie głośno cię słychać. Okej, dobra. A już... Halo? Halo. No tak, słychać się, no. O naszych herbaniach, którym tutaj wspomniałem, ale to tak ukradnie. Chyba dzisiaj najpierw trzeba. Nie wiem. I Dariusz, nie wiem, co się dzieje. Ja mam sygnał połączenia bardzo dobry, ale kiepsko, bardzo kiepsko cię słyszę. Coś strasznie przerywa. Zobacz, czy tam masz u ciebie. Czy ty nadajesz przez Wi-Fi, czy przez kabel? Czy może jeszcze nie, inaczej? Nie, też mikrofon wbudowany. A, mikrofon wbudowany. No właśnie, ja też nadawałem swego czasu z mikrofonu wbudowanego. Teraz nadajesz mikrofon. Tak, teraz lepiej troszkę. No to powtórz jeszcze raz swoje pytanie. W każdym razie chciałem... wrócić do Hansa Hermana Hoppego, o którym tam wspomniałeś kratkiem, a to przecież jest dzisiaj według mnie i chyba nie tylko według mnie najważniejszy przedstawiciel szkoły abstrakcji żyjącej na głowę, nie? Uczeń Murraya Rothbarda, a także ekonomista, filozof, także socjolog, który napisał kilka książek, kilka bardzo ważnych książek, o których należy wspomnieć. Na przykład Demokracja, Bóg by zawiódł. Tak, tą książkę jedyną czytałem, ale powiedz o innych może. Ekonomia, czytałeś może... Własnej? Ekonomia i etyka własności prywatnej, czyli ta ostatnia pozycja, co została wydana chyba właśnie kiedy? Na wiosnę, prawda? Też Janek ją wydał. Tak, i co, tak. Co sądzisz o tej książce? Znaczy, ja czytałem wersję angielską, uważam, że bardzo dobra książka. Szczegóły się nie będę wgłębiał, bo czytałem trochę czasu temu. Co jeszcze inną książkę, tutaj należy wspomnieć. Dobrze, a czym ta książka, powiedzmy, co ta książka wnosi nowego w porównaniu, nie wiem czy czytałeś, jeżeli ktoś przeczytał, powiedzmy, Ludzkie działanie i demokrację, Bóg, który zawiódł, i trochę Rothbarda, powiedzmy, coś przeczytał, nawet ten manifest libertariański, czy książka Hoppego coś daje nowego, jakąś wartość dodaną? Tak, oczywiście, lepsze uzasadnienie praw własności, tak zwana ta argumentative ethics, z której Hans Hermann Hoppe zasłynął. Czyli etyczna taka argumentacja, ale to chyba nawet u Rothbarda jest, tam on w podstawie tego prawa do samoposiadania wyciąga także inne kwestie. Zasada samoposiadania, pierwotnego zawłaszczenia i jeszcze czegoś tam. Rozwinął i jakby dopracował. Aha, czyli jest to bardziej rozwinięte niż u Rothbarda. Rozumiem. Tak, tak. Ja ewentualnie wolę tą książkę z tym, którzy są zainteresowani. Herman Hoppe pisze bardzo paskuj wyraźnie, więc nie powinno być problemu ze zrozumieniem go. Wstępna książka to jest też Teoria socjalizmu i kapitalizmu, która niestety jest po angielsku, można sobie ściągnąć. Z Mises.org, tak? Z Mises.org. Dokładnie. Podobno czytałem taką opinię, bo ja trochę czytałem już też jakiś czas temu, a jest lepsza niż socjalizm Misesa, także też absolutnie polecam. Jest jeszcze jedna książka, jakby to przyznać, The Myth of National Defense, Essay of the Theory and History of Security Production. To samo o tym, iż tak naprawdę nie potrzebujemy państwa, żeby się bronić. Czyli rozwianie mitów na temat obrony i policji pewnie i narodowej tam jakiejś tam obrony, tak? Ja tego nie czytałem, z racji tego, że autor jest wybitny, polecam. Tu jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać i już uciekam. To jest seria wykładów, 10 wykładów, które sobie można oczywiście ściągnąć ze strony Mises.org. Ta seria wykładów nazywa się Economy, Society and History. To jest seria na temat rekonstrukcji dziejów ludzkości. Z takiej trochę austriackiej perspektywy, i to jest aktualny projekt wydawniczy Hansa Hermana Hoppego, nad którym pracuję. Można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy z tej książki, z tych wykładów, dlatego bardzo polecam. Oczywiście na tym można się nie zgadzać, ale na pewno skłoni nas do myślenia i do rozwijania siebie. To jak każdy. Wiesz to, Dariuszu? Tak. Ja mam nadzieję, że potem pod audycją, którą ja jeszcze dzisiaj zamieszczę, podasz linki do tych właśnie wykładów, do tych może nawet książek na Mises.org. To ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo tam jedna z kolejnych pozycji właśnie. Co sądzisz o tej książce Demokracja, Bóg, który zawiódł? Ja ją czytałem. Chętnie poznałbym twoje zdanie. Tak. Ja się absolutnie zgadzam, jeżeli chodzi o argumentację Hansa Hermana Hoppego odnośnie wyższości monarchii, tak. O tym pewnie mówimy, o wyższości monarchii nad demokracją. To nawet widać na przykładzie Polski. Zawsze sobie popatrzeć, jeżeli porównamy sobie czasy, kiedy Polska była monarchią dynastyczną, czyli tą prawdziwą monarchią, to nawet nazywamy ten okres złotym wiekiem. Byli ostatni królowie Polski, Zygmunt August, tak stary, i jego syn bodajże, pamiętam sprawę. Ale wiesz, z tego co słyszałem, to już Jagiellonowie byli wybierani elekcyjnie, ale oczywiście wiadomo, wtedy elekcja, ale wybierano tam brat, według reguł dynastycznych, prawda? Wśród rodziny tak, ale to cały czas jednak rodzina wręczyła. No tak, czyli jednak wiadomo było, że wybiorą, ale wiadomo było, kogo wybiorą, Wiadomo, że wybiorą mojego syna albo mojego brata i trzeba to trzymać w rodzinie. I była ta preferencja czasowa, o której pisze Hoppe. Generalnie powiem ci tak, jeżeli chodzi o demokrację, Bóg, który zawiódł, tam jest taka kwestia na przykład, że Hoppe niekoniecznie jest za totalną wolną imigracją. Preferuje coś takiego, chyba nawet tak, jakieś tam zamknięte osiedla, i on tam też jakby różnicuje libertarian, że jedni są dobrzy, drudzy są źli, ci konserwatywni są dobrzy, czy niekoniecznie tacy niekonserwatywni, czyli jacyś tam, nie wiem, jacyś od Konkina czy od Rand, już niekoniecznie są dobrzy. No i powiem tak, no u Hoppego nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, on podaje przykłady takie, że Austrii było dobrze, a w Ameryce było źle i rok 1918 to jest masakra, bo w jego Austrii została zniesiona monarchia, a rozpoczęła się era amerykanizmu. On w tej Ameryce jednak mieszka. No i wiesz, i pamiętaj, że on jest chyba nawet urodzony w Niemczech, prawda? Tak, można u niego wykryć takie elementy, że on jakby broni swoich korzeni, swoich tradycji, prawda? On nie jest anarchokapitalistą, on jest takim przedstawicielem anarchokonserwatyzmu i preferuje taką doktrynę jak Europa Tysiąca Liechtensteinów. To jest pewnie bardziej chyba... Znaczy, tutaj chyba jest pewne nieporozumienie. Jeżeli chodzi o Europę Tysiąca Liechtensteinów, to jest taki koncept, który według Hoppego po prostu powodowałby szybsze dojście do... jak on to nazywa? Oto on usunął nazwę anarchokapitalizmu i zastąpił ją społeczeństwem ładu naturalnego. Jakoś tak to brzmi, dokładnie nie pamiętam. Sorry. Rozumiem. I to jest model, według którego można dojść do anarchokapitalizmu, a także który byłby dużo bardziej wydajny niż dotychczasowe państwa. On to motywuje tym, że małe kraje, tak jak Liechtenstein, nie mogą polegać tylko i wyłącznie na własnej gospodarce, na gospodarce wewnętrznej. Muszą się przyłączyć do wolnego handlu, a także muszą być w miarę liberalne, ponieważ kapitał ludzki może uciekać do pobliskich małych Liechtensteinów, które mają bardziej liberalną politykę i w których się lepiej po prostu żyje, które są bogatsze i przyciągają kapitał ludzki. No dobrze. No tak, jak najbardziej zgadzam to. Jest ten etap przejściowy. No i widzę, że Hoppego jesteś bardzo obeznany. Jeden z twoich ulubionych chyba autorów. Tak, po Rothbarda ja zaczynałem, bo to Rothbarda, czytałem też Mithesa i tam Hoppego też. No dobrze. Dobrze. Czyli jednak właśnie te wszystkie książki Hoppego, co tutaj podaliśmy, coś wnoszą jakąś wartość daną, bo wiesz, bo to nie sztuka czytać cały czas o tym samym, prawda? Warto czytać czy kolejne książki, kupować na tej zasadzie, że dobra, czytałem już powiedzmy Ludzkie działanie, no to i co? I kupię sobie, powiedzmy, nie wiem, ekonomię i politykę? Pytam, po co, prawda? No można oczywiście tego Misesa cały czas katować, ale pytanie, po co? No, jeżeli coś już wiem, prawda? Czyli żeby była ta wartość dodana. To zależy od indywidualnych preferencji. A tutaj coś chciałbym dodać odnośnie Hoppego, że kopie Hoppego często są chyba źle cytowane albo źle rozumiane i często są zarzucane mu dziwne i absurdalne jakieś fakty, także tutaj, jeżeli chodzi o Hoppego, to chyba trzeba naprawdę to zrozumieć, przemyśleć i wtedy można go atakować. Niektóre te ataki po prostu są odbijane. No tak, tak, jak najbardziej. To się zgadzam, ale to nie tylko na Hoppego, na Rothbarda i na Misesa. Może przygotowany merytorycznie, żeby odpowiadać na wszystkie pytania, do pewnych audycji się trzeba przygotować. A nie, bo w sumie jakbyś zrobić może jakieś takie audycje stricte ekonomiczne, jakichś takich tematach ekonomicznych, które można się przygotować, powymienić, ewentualnie myśli, argumentować ze sobą. No jak najbardziej, audycje powiedzmy o tym, o Hoppem. A byłbyś chętny jako gość główny, powiedzmy? Jako gość główny, nie wiem, czy bym to temu zadaniu. No, póki co, no chyba nie mam lepszego kandydata. No oczywiście Janek, który pewnie mam nadzieję, że to co wydaje, to też czyta wcześniej, prawda? Ty, Janek, i zrobić audycję właśnie Hoppe versus jakieś tam reszta świata. Czemu nie? Jest pomysł na audycję ekonomiczną, nie? Tak, tak. Można no. Podjąć jakieś tematy. Po prostu krytyka Hoppego taka szerzej znana. Próba obrony Hoppe. tego, ewentualnie próba dalszego ataku. To po prostu wygra taka konfrontacja. No dobra, dobra, słuchaj, to co? Ja cię rozłączam i ruszamy do kolejnych książeczek. Dzięki, naprawdę widzę, że masz super wiedzę. Dzięki, że zadzwoniłeś. Pozdrawiam. No to jest, słyszeliście, Dariusz, czytelnik, jakby taki fan Hoppego i przy okazji Hoppego mamy za sobą. To co? To następna pozycja. O, proszę, bo krótka książeczka. Aż 40 stron, słuchajcie, aż 40 stron. Leonard Reed, Ja Ołówek. To jest chyba... to wydała książka, no nie, to wydało wydawnictwo Fundacji Paffere. To jest książka, którą chyba ja dostałem za darmo, jak je zamówiłem w multibooku, chyba 7 czy 8 książek, to mi to dorzucili. No to jest taka powieść, to jest dobre, no, dla każdego, głównie dla dzieci, taka powieść właśnie, że jest sobie ołówek i nikt nie wie, jak go zrobić i właśnie mechanizmy rynkowe powodują to, że takim ołówkiem możemy pisać. I nikt nie potrafi go zaplanować, jak ten ołówek zrobić, a rynek, jako taki mechanizm koordynujący, potrafi to wszystko jakby to ogarnąć. Więc taka książeczka, która właśnie tą książkę warto by połączyć właśnie z jakąś lekturą Hayeka albo nawet Friedmana. Co mamy następną? O, bardzo dobra pozycja, słuchajcie, bardzo dobra pozycja. Jeżeli ktoś się interesuje ekonomią. Słuchajcie, to jest tak, to jest napisane, praca zbiorowa, ale praca zbiorowa, czyli troszeczkę Rothbarda, troszeczkę Hoppego i jeszcze chyba kogoś z tej szkoły, chyba Salerno, właśnie się nazywa. Książka się nazywa Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy. Teoria Keynesa jest teorią dominującą w tej chwili na polskich uczelniach ekonomicznych, niestety. I jeżeli ktoś z was studiuje ekonomię albo zna kogoś, kto studiuje ekonomię, naprawdę zróbcie mu prezent, nie wiem, z okazji dnia chociażby edukacji narodowej, z okazji Dnia Wszystkich Świętych, z okazji no nawet gwiazdki, kogokolwiek, imienin, urodzin, przyspieszonych, opóźnionych urodzin i kupcie mu tę książkę, kupcie mu to, pożyczcie mu z biblioteki, przedłużcie termin, jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywym. Niech on się obudzi, niech zobaczy, że te wszystkie teorie Keynesa, no nie ma lepszego zaorania Keynesa niż tej książce, jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy. Po prostu Hoppe i Robert robią to mistrzowsko. I opisują de facto, kim on był. Dobra. Następnie. O, teraz będzie pozycja nieaustriacka. Tu pozycja, którą właśnie tu Janek się dziwił, że co ja robię, czemu ja to polecam? No dobra, no ja to polecę. No. Historia złota, dzieje obsesji. Historia gospodarcza pieniądza. Począwszy od czasów starożytnego Egiptu nawet, tam może nawet wcześniej. Czyli dlaczego złoto, jak to się odbywało w ogóle, i kiedy były tam pierwsze monety, nawet jak to się odbywało na wszelkich kontynentach, jakie wiele, wiele, wiele ciekawostek, których nie wiem, czy gdzieś indziej wyczytacie, jak to było ze złotem w Peru, dlaczego na przykład było tak, że złoto brano z Ameryki do Europy, a potem z Europy do Azji, a to jednak Europa się głównie bogaciła. Dlaczego tak było? Na przykład, dlaczego wprowadzono standard złota, a nie standard srebra? Mimo, że to srebro było głównym środkiem płatniczym w Europie jeszcze w XVII wieku. I dlaczego? No, dzięki na przykład takiemu panu, który nazywał się jak... Isaac Newton się nazywał. Okazuje się, że Isaac Newton nie tylko namieszał przy grawitacji, namieszał także w standardzie złota. Dlatego się dowiecie właśnie tej książki Petera Bernsteina, Historia złota, dzieje obsesji. Niestety, oczywiście, trzeba dorzucić autorowi, że już, że on nie jest zwolennikiem standardu złota, tak jak powiedzmy Austriacy, i pisze, że to przez złoto w XX wieku były problemy. No to raczej, no nie przez złoto. Przez takie zbyt instrumentalne traktowanie standardu złota, tak. Ale to nie przez złoto. To się tutaj wyra dziecko z kąpielą. No. Natomiast kupiłem sobie kiedy? Jeszcze nie przyszły te książki, natomiast w niedzielę zamówiłem na multibooku kilka książek. Jedna z nich to jest, Ferdynanda Lipsa, książka Złoty Spisek. I z tego co widziałem w podpisie treści, to tam też jest właśnie parę niuansów dotyczących złota i to właśnie głównie historia XIX-XX wieczna. Mam nadzieję, że to będzie bardziej takie wolnorynkowe spojrzenie właśnie na kwestię złota. O złocie będę chciał zrobić jeszcze kolejną, znaczy nie wiem, nie kolejną za tydzień, ale już tam audycję. Miałaby dzisiaj z pewnym gościem, który handluje, jakby nie handluje, skupuje złoto i śledzi temat chyba nawet dłużej niż ja, No ale on kandyduje teraz do Sejmu i nie ma czasu, ale na pewno zrobię z nim kiedyś audycję. Albo postaram się na żywo, a może być offline i pewnie będzie puszczona właśnie w tym czasie antenowym. Co jeszcze sobie kupiłem? Jeszcze jest właśnie Austriacy o standardzie złota. Też kupiłem, ale niestety jeszcze te książki nie doszły. Austriacy o standardzie złota, praca zbiorowa. To jest chyba jakaś nowa pozycja Instytutu Misesa. Też mam nadzieję, że będzie dobra. W ogóle złoto to jest fajna sprawa. Tam głównie jeżeli chodzi o historię, bo to tam ekonomicznie to nie trzeba wiele tłumaczyć. Bierzemy sobie Hugh Rodbarda jeszcze raz o złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza i rozumiemy o co chodzi ekonomicznie ze złotem. Natomiast historycznie warto czytać. Dobra, co mamy następnie? Co my już tu mamy? Ktoś tu się wypytuje, słuchajcie, o kogo się wypytujecie? O Bastiata się wypytujecie, o Bastiata. No mam tego Bastiata oczywiście, kupiłem i wiecie co, przeczytałem pierwszy tom, drugi tom zacząłem. Ciężko się go czyta dla mnie, no pierwsze te książeczki z tych dzieł zebranych, czyli tam... to jest drugi tom. Pierwszy tom, dzieła zebrane. Co widać, czego nie widać? No, to 40 stronek, to jest o tej rozbitej szybie, jeszcze kredycie o podatkach. No tak najbardziej fajna książka, to pierwsze, prawo jest dobrą książką, państwo, przeklęty pieniądz, potem kapitał, zysk kapitału, potem są te sofizmaty ekonomiczne, czyli na przykład chyba jedną z tych sofizmatów jest protest producentów świec, tylko gdzie my to mamy, które to jest wielkie odkrycie, wyrównywanie warunków produkcji. No to tak, natomiast nie wiem, no Bastiat opisuje takie rzeczy, których nie wiem. Ja już czytałem u Niku Misesa, więc jeżeli ktoś zaczyna od Bastiata, to może na nim robi wrażenie. Natomiast jeżeli ktoś czytał wcześniej Misesa czy Rodbarda i potem sięga po tego Bastiata, no to jest, może to traktować w kategoriach takiej, nie wiem, historii myśli ekonomicznej, czy kogo jeszcze, no może jakby lingwistycznie, jak to jest wszystko ładnie opisane, jak pisano o ekonomii 150 lat temu, a jak pisano 50 lat temu, jak się pisze teraz. Może to trzeba czytać tak jako felietony, a nie jako książkę, czyli powiedzmy, nie wiem, po jednej przypowieści, czy po jednym sofizmacie na dzień, może to wtedy lepiej by było strawne. Natomiast, no, mówię, bardzo fajna pozycja, widzę, że tutaj na czacie się dopytujecie. Jak najbardziej polecam jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś już czytał, powiedzmy nawet jakiegoś Rodbarda takiego, niekoniecznie to złoto, banki, ludzie, ale nawet już chociażby tą ekonomię wolnego rynku, czy ten wielki kryzys w Ameryce, albo ktoś czytał Misesa, ekonomię i polityka i teraz sięga po Bastiata, no to tam niewiele nowego wymyśli z tego, niewiele będzie więcej wartości dodanych. Poza takimi, nie wiem, takimi wartościami, nie wiem, jak było dawniej, jak jest teraz. Dobra. Co my tam mamy jeszcze dalej? Jesus Huerta de Soto, to już mówiłem. O, to jest fajna sprawa, słuchajcie, to jest fajna sprawa. Już mówiłem o książce Jana Fiora Imperium Absurdu, ale jest fajna książka, słuchajcie, Johna Stossela, Mity, kłamstwa i zwykła głupota. No, to te mity, kłamstwa i zwykła głupota, to jest połączenie takiego Imperium Absurdu oraz książki Sowella, no w zasadzie dwóch książek Sowella, oni wiedzą lepiej, intelektualiści mądrzy i nie mądrzy. Słuchajcie, tego Stossela książka ma 400 stron, wyknął to 2 dni. A jakbym się postarał, to nawet mógłbym w jeden dzień. Czyta się lepiej niż chyba Harry'ego Pottera. Super, po prostu super, bardzo fajnie napisane. I właśnie ktoś tu chyba tam, lesbijska mewa 666 się dopytywała o jakieś audycje, jakieś filmiki wolnościowe. No to słuchajcie, no są filmiki Stossela na YouTubie. Jest, o, ktoś pisze, że Stossel jest na YouTubie, na kanale od Dymarków. No tak, i on tam jest i chyba są nawet tłumaczone. Nawet generalnie Stossel, no tak, 20x20. I książeczka jest jeszcze lepsza pewnie niż te filmiki. To polecam. Jeszcze taka inna książka, też nie wiem, ekonomiczna, nieekonomiczna. David Bass, libertarianizm. Też taka wiedza, nie wiem, kolejna synteza tego, co napisał Rodbard, Mises. No, trochę Friedman i tak wszyscy naraz, no. Nie wiem, nie lubię za bardzo takich miksów. Czytałem to, ale to mi nic nie dało, niestety. No. Oczywiście poza austriackimi pozycjami, na przykład sobie kiedyś czytałem takie rzeczy o... warto znać poglądy przeciwników, ale może zwrócą uwagę na parę kwestii. O, na przykład Marksa czytałem kiedyś, manifest komunistyczny, bardzo fajna sprawa, żeby dowiedzieć się. Czytałem, no to była Toma Mordęga o Hitlera, czytałem, ale nie, tego chyba nie mogę reklamować w ogóle. Chociaż nie, co tam, nie jesteśmy, ten serwer nie jest, słuchajcie, w Polsce. Czytałem książkę Mein Kampf, ona jest dostępna w internecie, słuchajcie, ona jest dostępna w internecie, to jest po prostu... warto to przeczytać i posłuchać sobie polityków, co gadają w kampanii wyborczej. Generalnie zobaczcie, że poziom takiego Mein Kampf i poziom polskiej polityki to jest mniej więcej to samo. Beznadziejna książka. Myślałem, że będą jakieś ciekawsze rzeczy, chociaż historycznie, żeby ten koleś coś fajnego napisał. Niestety, do dupy totalna książka. Właściwie po prostu nie wiem, jak Niemcy musieli być głupi, żeby na taką spastą książkę mogli, nie wiem, życie oddawać. Bez sensu. To tak. No i jeszcze na samo zakończenie, żeby oczywiście parytet był. O, czekajcie, co tu jest? Ludzie, kukury, jakie głupoty. Tak, Breivika nie czytałem, ale wiecie co czytałem? Czytałem jeszcze takiego gościa, który się nazywa Kaczyński. Kaczyński, ale nie Jarosław, nie Lech, nie Bogusław, tylko Teodor, Ted Kaczyński, ksywie Una Bomber. Czytałem ten jego manifest i potem Breivik się na nim wzorował. No fajne, ora lewactwo, ale no tak, czyli diagnoza dobra, rozwiązanie trochę gorsze. Tak samo jak ci ludzie tam w Hiszpanii, czy powiedzmy w Wall Street, mówią, że tam korporacje z państwem są złe, prawda, że ten sojusz wielkiego biznesu z regulacjami jakimiś, to jest złe. No dobra, diagnoza dobra, ale jakie regulacje? No niestety, jakie rozwiązania? Jeszcze bardziej socjalistyczne. Jeszcze bardziej socjalistyczne, czyli co, z deszczu pod rynnę. Dobrze, no to która jest? 10:13. Jeszcze może przez minutę, dwie postaram się odebrać jakiś telefon, ale póki co nikt nie dzwoni. To może już będę powoli kończył. Jeszcze na sam koniec powiem o kim powiem? No powiem o Ayn Rand powiem. Takie, co ja czytam, to jest, że był parytet. Powiem właśnie o Ayn Rand. Czyli pierwsza kobieta tutaj taka... która pisze w nurcie wolnościowym. I ona nie pisze książek takich stricte ekonomicznych, ona bardziej skupiła się na powieści. Czyli co? Ona pisze sobie powieść i czytając powieść musimy uruchomić wyobraźni, jak to ma wyglądać, prawda? Czyli nie pisze po kolei takich zagadnień, jak powiedzmy miser. Inflacja to i to. I gdyby nie państwo to i to. Czyli takich naukowych. Nie, ona po prostu pisze prozę, pisze powieści. To bardziej trafia do słuchaczy, to bardziej trafia oczywiście do czytelników i to w zasadzie jest prawda. Więc po kolei takie książeczki, hymn, krótka pozycja na, nie wiem, na ile, 30 parę stron. Ciekawe, że książka napisana w roku 1936, podczas i jest w stylu takim orwellowskim, w stylu roku 84. Orwell rok 84 napisał w roku chyba 49, czy 48. Kolejna książka, Źródło, z 43 roku i to jest chyba najlepsza pozycja, powiem szczerze. To jest książka, tam praktycznie, tam jest więcej takich kwestii etyczno-filozoficznych niż w ogóle ekonomii tam nie ma, ale to jest najlepsza książka Rand. Najbardziej rusza wyobraźnię, daje do myślenia. I nie jest aż taka przerysowana, nie jest aż taka schematyczna, jest nieprzewidywalna. Natomiast właśnie tego nie można powiedzieć o kolejnej, tej chyba najbardziej popularnej książce Rand, czyli Atlasie Zbuntowanym. Atlas Zbuntowany został niedawno zekranizowany, przynajmniej jego pierwsza część. Nie widziałem jeszcze tej ekranizacji, niestety nie ma jej, nie było jej w polskich kinach, w amerykańskich kinach była, tylko w niektórych kinach jeden kolega mi opowiadał, że widział, też nie jest do końca zachwycony. Natomiast Źródło zostało zekranizowane, już zostało zrekranizowane chyba 6 lat po wydaniu książki. Oczywiście scenarzystką była sama Ayn Rand. No i kto? Kto grał główną postać w źródle? Gary Cooper. Bardzo dobra gra aktorska. Akurat to mi się podobało. Mimo, że zostało wiele wątków wyciętych, to jednak film źródło mi się podobał. I on jest chyba nawet na YouTube z napisami, tylko że angielskimi. To mnie przeszkadza. Czyli co? Dwie główne pozycje. Źródło i Atlas Zmontowany. Ja polecam bardziej źródło. Natomiast w Atlasie Zmontowanym jest więcej kwestii takich właśnie wolnościowych, ekonomicznych opisanych. No ale... No, tam wiele rzeczy jest przerysowanych. Takich przewidywalnych, no wiadomo było, co będzie dalej. Dobrze. To co mamy na stronie? Ktoś napisał, że środowisko Ayn Rand to była sekta. No to akurat prawda. To była akurat prawda. No dlatego mówię, no Ayn Rand jeszcze w 1943 pisała fajnie, ale potem już był rok 1957, pisała tego Atlasa, no i generalnie Ayn Rand można zarzucić, chyba nawet robiłem o niej audycję, że ona w pewnym momencie zrobiła właśnie z swojego środowiska sektę i tylko to, co ona powie jest... Znaczy najpierw mówiła tak, że trzeba myśleć racjonalnie, a w pewnym momencie uznała, że racjonalne jest to, co ona myśli. Czyli zamiast myśleć racjonalnie trzeba było myśleć tak jak ona. No i potem wiadomo, jak to było dalej, prawda? Jest taki film Passion of Ayn Rand. Już powiem, że to jest taki, nie wiem, libertariański pornol. W zasadzie to prawda. Jest właśnie opisane, jest ukazane, jak to wszystko się odbywało. No ale no, cóż, no, było jak było, nikt nie jest doskonały, można się... Praktycznie jak się czyta książkę Misesa, wspomnienia, gdzie też opisuje, że jaki to on był super, że gdyby nie on, to praktycznie Austria by upadła. Czyli może jestem trochę racji, może nie, no ale tak też można takie wnioski wysunąć. Nie wiem, można zarzucić Rothbardowi, że tam współpracował z jakimiś lewakami w latach 60. I można zarzucić Hayekowi, że miał jakieś tam socjaldemokratyczne odchyły. I każdego można zaorać, tylko po co? No generalnie książka się liczy, to co wy w niej wyniesiecie, a to, że nie wiem. Że autor kiedyś, nie wiem, zrobił coś źle, no to jego sprawa, prawda? Jeszcze inna fajna pozycja Ayn Rand, właśnie już nie powieść, ale celna analiza ruchu takiej nowej lewicy, czy nie tej starej lewicy, takiej właśnie prokomunistycznej, tylko tej nowej takiej, nie wiem, no, w stylu nawet dzisiejszego SLD, no to jest powrót człowieka pierwotnego, rewolucja antyprzemysłowa, gdzie celnie dokonuje zaorania takich rzeczy właśnie jakieś tam. Chociażby jak multikulturalizm, taki na siłę nasuwany, jak ruch tego ochrony środowiska, chociażby jeszcze tam jakieś inne, no nie, chyba o żadnych tam ruchach związanych z gejami nic nie mówi, ale na przykład mówi, bardzo fajny jest rozdział o przymusowej edukacji. Więc tam jest lepsze zaoranie całej tej edukacji przemysłowej niż powiedzmy nawet, nie wiem, niż u Martina, niż Ferdy Durka, niż gdziekolwiek indziej. No to cóż, chyba te wszystkie pozycje już tutaj zdołałem opowiedzieć. Tu piszecie, że ekranizacja źródła jest dobra, na pewno, że jest dobra, bardzo mi się podobała. No i jeżeli chodzi o ekranizację źródła, no dobra, a gra aktorska fajna. Fajne widoczki, fajne zdjęcia, natomiast muzykę skomponował Max Steiner, nie myli z Maxem Stirnerem, o tym panu nie powiedziałem, nie mam go w spisie, Max Stirner, jedyny jego własność, bardzo fajna książeczka oczywiście, która powoduje to, że na wszystko patrzymy bardziej jakoś tak sceptycznie, na wszystkie ideały, wartości, które myślimy bardziej sceptycznie, o Stirnerze mówiłem na Contest Campie. Tylko, że niestety Stirner nie przedstawia nic, jakby to powiedzieć, wartości pozytywnej. Głównie takie negatywne aspekty rzeczywistości mówi, prawda? Że to może być, że to niewarte, że niekoniecznie to jest prawdziwe, niekoniecznie to prawdziwe, ale co dalej? No co dalej? Mówi, że liczy się swojość, liczy się, żeby być sobą. No ale cóż to znaczy, prawda? Każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć. Tak. Natomiast jeszcze raz wracamy. Kompozytorem muzyki do filmu Źródło jest Max Steiner. Max Steiner, który stworzył chociażby takie soundtracki do filmów takich jak Casablanca. mówili, że znacie. Tam gra chyba Bergman i gra Humphrey Bogart. No i do takich filmów jak Przeminęło z wiatrem. Więc ten główny temat to jest kompozycja Maxa Steinera. Chyba, nie wiem, Max Steiner to jest mój ulubiony kompozytor do muzyki filmowej. Zresztą uczeń, jeden z uczniów, nie wiem, czy Brahms go uczył, czy Mahler. Czyli właśnie on był urodzony w Austrii. No to jest gościu, który komponował muzykę klasyczną, ale do filmów. Jest naprawdę świetne soundtracki. Tak, Stirner, ktoś pisał, że Stirner, nie Steiner, czyli nie ten kompozytor, ten niebieski, ale Stirner, czyli ten pseudofilozof XIX wieku jest królem filozoficznego podejścia do życia. Tak, jest to wersji cesarzem, tylko że kurde, dla mnie to jest jakby koniec filozofii w jego wydaniu. Dobra, ktoś pisze, Hans Zimmer rządzi. No dobra, Hans Zimmer może i może być jeszcze ten John Barry, który robił do Jamesa Bonda oczywiście, natomiast ja uważam, że Max Steiner to jest stara szkoła filmowa. Ale nie wiem, o soundtrackach, o tym, kto jest najlepszy, to może kiedy indziej, może raczej nie ze mną, tylko na przykład z Emilem, który zajmuje się filmami w kontestacji. Wydaje mi się, że już większość z tych pozycji, które tutaj mam, omówiłem. Tych, co będę miał, też coś tam wspomniałem. Ponieważ zakupiłem właśnie kilka pozycji na multibooku i czekam, aż te książeczki dojdą. To jeszcze sobie takich pozycji kupiłem, na które najbardziej liczę. Marka Stolzada zakupiłem, Struktura produkcji, giełda, kapitał, konsumpcja. Bo to jest związane z tym, co ja pisałem kiedyś w pracy magisterskiej. No i parę pozycji związanych właśnie z złotem, z pieniądzem. I w perspektywie takiej niekoniecznie ekonomicznej, ale politycznej i historycznej. O, książka Filipa Bagusa, Tragedia Euro. Tragedia Euro. Tragedia to dopiero będzie. Na razie to jest taki przedsmak, prawda? O, i mam nadzieję, że to mi pozwoli wyjaśnić, bo mam na przykład sprzeczne informacje, że to euro było złe dla Niemców, a z kolei w najnowszym wydaniu wręcz przeciwnie, wczoraj czytałem, że to euro było dobre dla Niemców. I nie wiadomo w końcu, co mam na ten temat myśleć, czy to euro było proniemieckie, czy jest antyniemieckie. Do tej pory czytałem, że na przykład jest antyniemieckie, że Niemcy poświęcili markę niemiecką na rzecz tego, zamiast za to, że mogli się zjednoczyć. Ale z kolei wręcz przeciwnie napisane jest, że to jest proniemieckie, więc sobie kupiłem taką książeczkę i mam nadzieję, że się z tego dowiem. No dobra, ja się będę powoli z wami będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że audycja wam się podobała, trochę się tych książek omówiłem, było parę też telefonów. Cóż, jeżeli chcecie jakieś pytania, jeżeli chcecie odpowiedzieć na swoje pytania, dowiecie więcej o książkach, to jak najbardziej zapraszam do komentowania. Możecie pisać, do mnie pisać na Gadugadu, na fejsie, na maila. Ja chętnie odpowiem. Może jeszcze w komentarzach oczywiście wypowiecie się na temat, jakie wy książki czytacie. No i cóż, no, to by było na tyle. Ja wam już tutaj wpuszczam Albercika. Za tydzień mam nadzieję, że już Janek będzie cały i zdrowy. Jeszcze raz go pozdrawiamy. Wróci z Moskwy, wróci po wyborach. Będziemy już za tydzień mogli poprowadzić we dwójkę audycję. A tymczasem ja się z wami żegnam. Pozdrawiam, dobranoc. Albert, wychodzimy!